93वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी कुटी में ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन। कुटी के उपसंहार से उसका पतन और वशिष्ठ जी से निज वृत्तांत वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदंतर धारणा के प्रभाव से उत्पन्न हुए जगत शरीर को देखने के बाद उक्त कौतुक दर्शन भावनात्मक संवित्ति से संकल्प से मैं निवृत्त हो गया। फिर उस पहले के अपने समाधि स्थान आकाश कुटिया के प्रदेश की ओर वापस लौट आया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार मैं अपनी पहले की कुटिया पर पहुंच गया। मैंने वहां चारों ओर खूब खोज की, कहीं पर भी मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं दिया, परंतु मैंने सामने बैठे किसी दूसरे सिद्ध को देखा। दो वे सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर आसन जमाए हुए थे। उन्होंने परम प्रीति का भाजन निर्तिशय आनंदरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया था। वे ऐसे भासमान हो रहे थे जैसे सौम्य उदय से युक्त आदित्य तथा ईंधन को दग्ध कर चुके अग्निदेव भासमान होते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार उन्होंने पद्मासन लगाया था। उनके सारे शरीर में शांति ही शांति भरी थी। समाधि द्वारा इच्छित ब्रह्म पद में चित्त के स्थिर हो जाने से उनका शरीर तनिक भी हिलता डुलता न था। उनके अंडकोष दोनों एड़ियों के बीच में दबे थे तथा वे विषयों से परे थे। चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार समकाय शिरो ग्रीवम इत्यादि श्लोक से भगवान ने जो ध्यान में आवश्यक देह स्थिति बतलाई है उसके लक्षण कहते हैं। समान बराबर विस्तार वाले दोनों कंधों से जिनके ऊपर भस्म से त्रिपुंड रेखाएं खिंची थीं। पेज 412 2132 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जिनका गांभीर्य अत्यंत ही लुभावना था उनकी ग्रीवा की शोभा देखते बनती थी। सनातन उदार ब्रह्मा वस्तु में उनका मन एकदम विश्रांति ले रहा था। इससे उनका मुख प्रसन्न था। इस प्रसन्न वदन से शोभित उनके मस्तक की जो निश्चल स्थिति हुई थी उससे वे सिद्ध बड़े ही रमय लग रहे थे। पांच नाभि के निकट भाग में चित कर रखे हुए उनके दो हाथों की शोभा ठीक खिले दो कमलों की शोभा के सदृश थी। मालूम पड़ता था कि वे करकमल क्या हैं, मानो बाहर आए हुए हृदय कमल के प्रकाश ही हैं। उनकी दीप्ति से वे प्रकाशमान थे। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र उनके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थीं। उनके बाह्य इंद्रियों के समस्त व्यापार क्षीण हो गए थे और वे अत्यंत निर्मल हो गए थे। इसलिए ऐसे भास रहे थे जैसे रात में मुंदे हुए कमलों से युक्त निर्मल तालाब भासता है। सात विक्षोभों से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूप कोटर को उन्होंने धीर वृत्ति से ऐसे धारण किया था मानो समस्त उत्पातों से रहित आकाश को धारण किया हो। यानी शांत क्षोभरहित उनका अंतःकरण आकाश के सदृश अत्यंत विशाल था। आठ वर्टिकल बार उस कुटिया में जब मैंने अपनी देह नहीं देखी और सामने उक्त मुनि को देखा तब वहां मैंने अपने शुद्ध अंतःकरण से यह विचार किया, नौ यह कोई बड़े सिद्ध महात्मा हैं। मैंने पहले जैसे एकांत महाकाश की विश्राम के लिए इच्छा की थी उसी तरह इन्होंने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की और सत्य संकल्प के प्रभाव से इस दिशा की ओर आ गए हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार में समाधियोग्य एकांत स्थान पाऊं इस चिंता से इन्होंने यहाँ आगमन किया है और यहाँ आकर सत्य संकल्पवश अपनी समाधि के योग्य यह कुटिया देखी है। ग्यारह उसके बाद दीर्घ काल तक मेरी उपेक्षा के कारण शवरूप यहाँ स्थित मेरी देह को देखा। देखने के बाद यह नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर आऊँगा। इससे मेरे शरीर को इन्होंने अन्यत्र फेंक कर इस कुटिया में अपना आसन जमाया है। बारह अब मेरा वह शरीर तो नष्ट हो गया अथ मैंने यह निश्चय किया कि इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने सप्तर्षिलोक को जाऊं, यो निश्चय कर ज्यों ही मैं जाने के लिए उद्यत हुआ त्यों ही मेरे पूर्व संकल्प के नष्ट हो जाने से वह कुटिया भी अदृश्य हो गई और वहां केवल शुद्ध आकाशमंडल ही रह गया। वह सिद्ध भी समाधि अवस्था में ही निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लग गए। 13-14 वर्टिकल बार स्वप्न संकल्प की शांति हो जाने पर जैसे स्वप्न का नगर ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही मेरे संकल्प की शांति हो जाने से जब वह कुटिया नष्ट हो गई, तब मेघ से जल समूह के सदृश वहां से वह गिरने लगे। उस समय वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वायु से छिन्न किया गया मेघखंड आकाश से गिर रहा हो, या प्रलय काल में चंद्रबिंब आकाश से गिर रहा हो, या पुण्य का क्षय हो जाने पर वैमानिक गिर रहा हो, या मूल के कट जाने पर वृक्ष गिर रहा हो, या आकाश से फेंका गया पत्थर गिर रहा हो। वे आगे कही जाने वाली कांचन भूमि के ऊपर गिरे। 15-17 वर्टिकल बार भद्र, मेरा पहले का संकल्प यह रहा कि यह कुटिया तब तक रहे जब तक कि मेरी यहाँ स्थिति बनी रहे। यह मेरा सत्य संकल्प जब सप्तर्षिलोक में जाने के संकल्प से 7 पेज 413 एक सर्ग 93 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2133 क्षीण हो गया। तब तत्काल ही वह सिद्ध गिर पड़े। 18 वर्टिकल बार तदंतर गिर रहे उस सिद्ध के साथ मैं उस आतिवाहिक देह से सज्जनतावश कहिए या कौतुकवश कहिए आकाशमंडल से वसुधातल की ओर गया। 19 प्रवाह आदि पवन स्कंधों का जो परिवर्तन है इससे जनित आवर्त वृत्तियों से, यानी जैसे आवर्त में घूम रहा जल नीचे घुस जाता है, वैसे ही वह सिद्ध 7 द्वीप और 4 समुद्रों के पार की देवताओं की आश्रय कांचन भूमि पर गिरे। 20 भद्र, जब वे आकाश से पृथ्वी पर गिरे तब वे वैसे ही गिरे जैसे कि आकाश की उत्तम कुटिया में पद्मासन बांधकर स्थित थे। पहले तो उनका पैर का हिस्सा पृथ्वी में जम गया और उनका मस्तक भी ऊंचा ही रहा, क्योंकि प्राणवायु से अपने को ऊपर आकर्षण से ऊर्ध्वगामी पहले से ही उन्होंने कर रखा था। तात्पर्य यह है कि जैसे कुएं में उतर रहा घड़ा या तुम्बा रज्जु से या डंठल से ऊपर की ओर स्तंभित रहता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और अपान से ऊपर की ओर स्तंभित रहने के कारण गिरने पर भी निम्नमस्तक नहीं हुए। 21 वर्टिकल बार वह सिद्ध इतने ऊंचे स्थान से गिरे फिर भी उनका शरीर न तो टूटा और न उनकी समाधि ही भंग हुई, क्योंकि वह योगबल के प्रभाव से वज्रशरीर बन गए थे या तूलपिंड के सदृश अत्यंत हल्के बन गए थे। 22 तदंतर उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयत्नवान होकर मैंने उस समय मेघरूप धारण किया और मेघ बनकर खूब बरसा और तेज गर्जना की। 23 मेघरूप होकर मैंने अपनी बुद्धि के प्रभाव से ओले रूपी वज्र की वृष्टि द्वारा उस महात्मा को समाधि से ऐसे जगाया जैसे मेघ वर्षा से मयूर को जगाता है। 24 समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लग गई और उनके नेत्र भी विकसित हो उठे। उस समय वह ऐसे प्रतीत हुए मानो वर्षा काल में धारापातों से विकसित हुआ कमलवन हो। 25 वर्टिकल बार परमार्थ ब्रह्मा में स्थिति की हेतुभूत समाधि के शांत हो जाने पर जब मेरे सामने वह प्रबुद्ध जागृत हो गए तब मैंने बहुत ही स्वच्छ भाव से उनसे यह पूछा। 26 वर्टिकल बार हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ हैं? यह आप क्या कर रहे हैं? हैं कौन और इतने दूर से आपका नीचे पतन हुआ? फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं करते? वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, फिर पूर्व गति का स्मरण कर जैसे चातक मेघ से सुंदर वचन कहता है वैसे ही मुझसे सुंदर वचन कहे। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार सिद्ध ने कहा, हे मुने, कुछ क्षण आप ठहरिए, तब तक मैं अपना वृत्तांत याद कर लूं। फिर मैं आपसे पूर्वजन्म का सारा किस्सा कह सुनाऊंगा। 29 हे श्री राम जी, ऐसा कहकर उन्होंने सोचकर समस्त जन्मांतरों के वृत्तांतों के साथ अपना पूर्व वृत्तांत, जैसे पुरुष पूर्वाह्न में आचरित वृत्तांत का सायंकाल में स्मरण करता है, वैसे ही तुरंत स्मरण किया। 30 इसके बाद वह मुझसे यह वचन बोले। उनका वचन सुंदर चंद्रकिरणों के सदृश शीतल था, आह्लादकारक था तथा अनिंद्य, निर्दोष एवं सुखोत्पादक था। 31 सिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, हाँ, अभी मैंने आपको जाना, आथा आपको मैं अभिवादन करता हूँ। वर्टिकल बार, मैंने प्रथम दर्शन में आपको अभिवादन नहीं किया, इससे जो आप। पेज 414। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, उत्तरार्ध। मेरा अपराध हुआ, उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि अपराध क्षमा करना सज्जनों का सहज स्वभाव ही है। 32 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हे मुने, जैसे कमलों में भौंरा भ्रमण करता है, वैसे ही मैंने दीर्घकाल तक भोगरूपी सुगंध से पूर्ण मोहकारक देवताओं की उपवन भूमियों में उत्तरोत्तर परिभ्रमण किया। 33 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तदंतर चित्तरूपी जल के तरंगों के हिलोरों से दृश्य रूपी नदी में चक्रावर्तनों से रात दिन बह रहे मैंने दीर्घकाल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न होकर यों विचार किया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 34 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, संसार रूपी सागर में दृश्य रूपी तरंगों से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया और दीर्घकाल के बाद ऐसे उद्वेग को प्राप्त हुआ जैसे कि वृष्टि के अभाव में चातक उद्वेग को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 35 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, सिद्ध ने जो विचार किया उसे कहते हैं। जिनका सार केवल ज्ञान संवित ही है, उन भोगों में रमय वस्तु है ही कौन? यदि उनमें संविद रूप से प्रकाशमान सुख ही रमय वस्तु है, तो सुख से भिन्न सुख साधन दुहक रूप होने से उनका सार दुहक ही ठहरा। इसलिए दुहकांश को छोड़कर सारभूत सुख संविदाकाश में ही केवल अवस्थित रहूं, दूसरे समस्त असार से अब मतलब ही क्या? 36 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, अपरिच्छिन्न सुख को छोड़कर परिगणित परिच्छिन्न असुख में रमण करना उचित नहीं है, यह कहते हैं। इस संसार में शब्द रूप रस स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए ऐसे तुच्छ पदार्थों में क्यों रगु? 37 ये शब्द आदि जितने विषय हैं, वे यदि स्वतः सत्तावान चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जाएं, तो वे शून्यात्मक यानी असत ही होंगे। यदि चिदात्मा से अभिन्न माने जाएं, तो चिदात्मा के स्वरूप ही होंगे। और दोनों तरह असद आकार वाले उन शब्दादि में उन्मत्त के सदृश मैं क्यों रमण करूं? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 38 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, शब्द आदि विषय विष के सदृश मरण उन्माद आदि विषमता पैदा करने वाले हैं, स्त्रियां कामरूप विमोह में ही फंसाने वाली हैं, राग सरस पुरुष को भी नीरस बना देने वाले हैं, इसलिए इनमें पड़ने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ? हिरण हाथी आदि एक एक वस्तु में आसक्ति रखने के कारण वध एवं बंधन को प्राप्त होते हैं, यह सबको विदित है। 39 आई आई एक, किसी तरह शरीर में भी आसक्ति उचित नहीं है, यह कहते हैं। 2134 जल्दी प्राप्त होने वाला बुढ़ापा एक तरह की बड़ी बकी बगुली है, यह जब जीवन जीर्ण होने लगता है तब सोचती है कि मैंने इस जीर्ण जीवन रूपी शैवाल में बड़ी मछली पकड़ ली। यो बुद्धि करके वह तत्काल ही शरीर को अपने उदरस्थ कर लेने की इच्छा करती है। 40 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, यह शरीर समुद्र में बुलबुले के सदृश जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है, इसलिए कुछ काल तक स्फुरित होते ही सामने देखते देखते दीपशिखा के सदृश विलीन हो जाता है। 41 ए, इसी प्रकार जीने की भी आशा उचित नहीं है, यह बतलाने के लिए उसका नदी रूप से। पेज 415 सर्ग 93 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वर्णन करते हैं। आई यह जीवन नाम की तो एक महानदी है। इसमें विविध प्रकार के विक्षेप तो ज्वार भाटे हैं, चक्र परिवर्तनों के सदृश उसमें नानाविध भ्रमण ही आवर्त हैं। मरण और जन्म उसके दोनों तरफ के किनारे हैं तथा सुख दुख तरंग हैं। 42 उसमें यौवन का उल्लास ही कीचड़ भरा पड़ा है, जरारूपी धवल फेन है। काकतालीय के योग से उसमें कभी कभी सुखरूप बुलबुले भी उठते रहते हैं। 43 उसमें व्यवहार महाप्रवाह की रेखा है। इस व्यवहार रूप महाप्रवाह की रेखा से उसमें नानाविध मूर्ख प्रलाप रूपी जल के शब्द हुआ करते हैं, यानी वह जलर्वों से व्याकुल रहती है। रागद्वेश रूप मेघों से वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। भूतल पर उसका शरीर सदा ही चंचल रहता है। 44 वर्टिकल बार इस जीवन नदी में सदा लोभ मोह के आवर्त उठते रहते हैं। पतन और उत्पतन से उसका निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की यह जीवन नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु अर्थतः वास्तव में तीनों तापों का प्रदान करती हुई बहती जाती है। इसलिए इसकी भी आशा करना महान खेद का ही विषय है। 45 वर्टिकल बार संसार रूपी नदी के जलस्थानीय जो इष्ट पुत्र मित्र आदि के समागम तथा धन हैं, वे पहले के तो चले जाते हैं और नवीन आते रहते हैं, यानी कोई भी स्थिर नहीं रहते। 46 वर्टिकल बार इस स्थिति में जो जाने वाले हैं और जो आने वाले हैं, उनके विषय में हर्ष शोक करना उचित नहीं है। यह कहते हैं जो पहले प्राप्त हुए हैं वे तो निवृत्त हो जाते हैं, और कभी प्राप्त हुए ही नहीं वे प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे नष्ट स्थिति वाले पदार्थों की प्राप्ति से क्या और इनमें आस्था करना ही क्या, यानी न तो उनसे कोई मतलब निकलेगा और न वे विश्वास करने योग्य ही हैं। 47 वर्टिकल बार आयु में धनादि से विलक्षणता बतलाते हैं। संसार में जितनी नदियां हैं उनका जल तो पर्वत मेघ आदि स्थान से आकर आता और जाता रहता है, परंतु देहरूपी नदी का आयुरूपी जल तो चला ही जाता है, फिर पुनः लौटकर आता ही नहीं। 48 इस संसार रूपी सागर में प्रतिदेह और प्रतिक्षण भाव यानी योग्य वस्तुओं का कुम्हार के चाक पर चढ़ाए गए सकोरों के सदृश सैकड़ों बार परिवर्तन होता ही रहता है। 49 भयंकर शत्रुभूत चतुर विश्व रूपी चोर चारों ओर घूमते रहते हैं और विवेक रूपी सर्वस्व का अपहरण करते हैं। इसलिए अब जानू यहाँ सोया क्यों हूँ। वर्टिकल बार 50 वर्टिकल बार आयु के टुकड़े टुकड़े क्षण क्षण में बार बार गिरते रहते हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि कोई भी प्राणी काल के द्वारा विनष्ट किए गए आयु के दिनों को जान नहीं पाता। 51 आज यह हुआ कल यह होगा, यह तो मेरा है और वह इसका है, इस प्रकार रात दिन संकल्प विकल्प करता हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता कि मेरी कितनी आयु चली गई और अब मेरी मृत्यु आ गई। 52 खूब खाया और पिया अनंत विभूतियों में 2135 पेज 416 2136 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। विचरण किया, सुख दुख भी खूब भोगे, अब दूसरा करने को बचा ही क्या है। वर्टिकल बार 53 वर्टिकल बार सुख दुख के बार बार के अनुभव से, बार बार अनेक तरह के परिवर्तनों से तथा पदार्थों की नश्वरता से अब हम भोगों से ऊब उठे हैं, यानी उनमें अब किसी तरह की उत्कंठा नहीं। 54 वर्टिकल बार यद्यपि अनेक तरह के अनेक भोग भोगे, बार बार पदार्थों की अस्थायिता भी देख ली, परंतु कहीं पर भी यहाँ उत्तम शांति प्राप्त नहीं की जा सकी। 55 यद्यपि मैंने उत्तम शिखरों वाले मेरु पर्वत की उपवन भूमियों में खूब विहार किया तथा लोकपालों की महान नगरियों में भी खूब विहार किया, तथापि क्या आज तक मैंने स्वाभाविक अकृत्रित सुख पाया? अर्थात नहीं ही पाया। 56 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार अब सब भोगों की असारता विवेक पूर्वक बतलाते हैं। सभी जगह के वृक्ष काष्ठों से ही व्याप्त हैं, प्राणिसमूह मांस से व्याप्त है, पृथ्वी मिट्टी से भरी पड़ी है और दुःख एवं नश्वरता सारे संसार को घेर कर खड़ी है, फिर आप कहिए कि उनमें विश्वास कैसे हो? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 57 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार न तो धन, न मित्र, न सुख और बांधव ही उस पुरुष की रक्षा कर सकते हैं जो कि काल के गाल में फंस चुका है। 58 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बालू के ढेर के सदृश यह पुरुष अत्यंत अस्थिर है। पर्वतों के मध्य में बरसे हुए मेघ के पेट में विद्यमान जल जैसे क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है, भीतर से बचाव का उपाय नहीं करता और आखिर में नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही वह पुरुष विषयों के अंदर आसक्त होकर क्षण क्षण में विनाश की ओर जाता रहता है और अंत में मरण ही प्राप्त करता है। 59 न तो स्त्रियां ही अच्छी हैं और न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां, ऐश्वर्य ही रमणीय है, यानी बहुत जल्द ही नष्ट हो जाने वाली है। 60 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हे मुने, अब आप कहिए कि मनुष्य कहाँ, किसका, किस प्रकार और कैसे विश्वास रख सकता है? यानी इन सब प्रत्यक्ष दृष्टांतों से मनुष्य के लिए कोई स्थान आदि ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रांति ले, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य ही माथे पर आपदाएं प्राप्त कराएगा ही। 61 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार शरीर तो पत्ते के सदृश गिर जाने वाला है, जीवन की स्थिति भी जीर्णशाली है, बुद्धि अधीरता से निरंतर ग्रस्त है और विषय नीरसता लिए हुए हैं। 62 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार नीरस विषयों ने और उनके मनोरथों ने इस बड़ी आयु को ले लिया, परंतु चमत्कार जनक यानी उत्तम पुरुषार्थ रूप चमत्कार की जननी संपत्ति मेरे लिए कुछ भी पैदा नहीं की। 63 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आज ही मेरा मोह मंद पड़ा गया है, देह यहाँ किसी काम के लिए उपयोगी नहीं है, विषयों में आसक्ति न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवन में आस्था बांधकर बैठे रहना सबसे अधम स्थिति है। 64 विवेकी पुरुषों को संपत्ति आदि की प्राप्ति में भी निरंतर यही मानना चाहिए कि यह बड़ी भारी आपत्ति ही आई, क्योंकि वही विश्व संपत्ति पुरुष में बड़ा भारी मोह पैदा करती है, इसलिए इस तुच्छ संसार में तो कभी आस्था बांधनी ही नहीं चाहिए। 65 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इफ विवेकी को तो कर्मशास्त्र भी व्यामोहकारक ही दिखते हैं, यह कहते हैं पेज 417 सर्ग 93 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निरंतर के लिए विधि प्रतिषेध के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हो, चाहे कभी कभी के लिए विधि निषेध के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हो, इनसे तो पुरुष लोक में उस प्रकार यथेष्ट लुढ़कता फिरता है जैसे निम्न और उन्नत स्थानों से जल। 66 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 2137 क्योंकि ऐहिक और आमुष्मिक पारलौकिक विषय कामियों को ही विवेक से भ्रष्ट कर अनर्थ की ओर पहुंचाते हैं, यह कहते हैं विश्वरूप विषपूर्ण वायुमंडल अंतःकरण रूपी फूल के कोष से विवेक सुगंध रूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मशास्त्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्छा प्रदान करता है। 67 वास्तव में विषयों का स्वरूप तो असत ही है, परंतु भ्रम से सबुद्धि के कारण उसे सदरूपता प्राप्त हुई है, अथ असल में यह वैसा है नहीं जैसे माया के आवरणवश सदरूप ब्रह्मा असत सा बन गया, वैसे ही माया के विक्षेपवश असत सत ही बन गया। माया में यह बड़ी पटुता है कि वह अघटित वस्तु को घटित कर देती है। 68 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बाह्य दृष्टियों को विषयोन्मुखी दृष्टि स्वाभाविक है, यह कहते हैं जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह को झूले के सदृश आंदोलित करती हुई सागरांगनाएं नदियां सागरों की ओर दौड़ती जाती हैं, वैसे ही मोहग्रस्त जनता विषयों की ओर दौड़ती जाती है। 69 वर्टिकल बार छुटे हुए चित्तरूपी बाण विश्वरूप लक्ष्य की ओर ही स्वभावतः जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों का ऐसे ही स्पर्श नहीं करते। जैसे कि कृतघ्न पुरुष सहृदयता का वर्टिकल बार 70 वर्टिकल बार आयु तो एक उत्पात वायु ही है, जो मित्र हैं, वे तो स्नेहाशक्ति द्वारा ध्वंसक महाशत्रु ही हैं। जो बंधुवर्ग हैं, वह तो बंधरूप ही हैं, और जो धन है उसे तो मृत्यु का ही एक तरह से साधन समझना चाहिए। 71 आसक्ति पैदा करने के कारण सुख अतिदुःख रूप ही हैं, संपत्तियां परम आपत्तियां ही हैं, भोग संसार में महारोग हैं, और भोगों से प्रेम महान अर्ती यानी व्यग्रता रूप ही है। 72 पूर्वोक्त का विवरण करते हुए कहते हैं, सभी संपत्तियां आपत्तियां ही हैं, सुख केवल दुःख के लिए ही हैं, जीवन मरण के ही लिए है। अहो, यह माया का बढ़ाव महान खेदकारक है। 73 वर्टिकल बार कालचक्र के प्रभाव से परिवर्तनशील इष्टनिष्ठ प्रसंगों को, विषयों के किंचित सुख को तथा प्रियजनों के वियोगों को देखता हुआ मनुष्य जीर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है। वर्टिकल बार 74 वर्टिकल बार विषय सेवन रूप भोग तो सों के फण ही समझ लेने चाहिए, क्योंकि उनका तनिक ही स्पर्श किया तो तत्काल ही डंस लेते हैं और प्रतिक्षण देखते ही नष्ट हो जाते हैं। 75 वर्टिकल बार यह आयु तो आयास शून्य आत्मा की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रहित भयंकर तथा परिणाम में नष्ट होने वाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से व्यर्थ ही चली जाती है। 76 वर्टिकल बार भोगों की अभिलाषा से बद्ध तृष्ण जीवों का पद पद पर ऐसे ही अपमान होता है, जैसे कि खानपान रहित उपवास आदि से कृश हुए बंधन स्तंभ में बद्ध जंगली हाथियों का होता है। 77 वर्टिकल बार संपत्तियां तथा पेज 418 श्री योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2138 महारामायण ललनाए तरंगों के उत्संग के सदृश अतिक्षण भंगुर हैं। आथ ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो सांप के फन रूप छाते की छायाभूत उन संपत्ति आदि में रमण करेगा। इससे संपत्ति आदि क्षणभंगुर ही नहीं हैं, किंतु तत्काल मृत्युप्रद भी हैं, यह जानना चाहिए। 78 वर्टिकल बार मान लिया जाए कि विषय भोग मनोरम है और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, परंतु जीवन तो उन्मत्त अंगनाओं के अपांग भंग के सदृश अति चंचल ही है। 79 विषय तो आपातर्मनीय हैं, यानी इंद्रिय संगकाल में ही रमय भासते हैं, ये परिणाम में अत्यंत नीरस हैं। इसलिए ऐसे विषयों में जो पुरुष रमण करते हैं वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों के व्यसनियों को पद पद पर अधर्म ही होता है। वर्टिकल बार 80 वर्टिकल बार उसके उपायभूत धन में दोष बतलाते हैं। क्षुधापिपासा धन द्वंद्वों से आक्रांत हैं, यानी उनका उपार्जन करने के समय शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का सामना करना ही पड़ता है। आथ वे कष्ट साध्य हैं और वे स्थिर भी नहीं हैं, क्योंकि राजा चोर आदि से उनका विनाश पद पद में संभावित है। 81 लक्ष्मी ऊपर ऊपर से ही मधुर है, अंत में दुःख देने वाली है, केवल लोक को मोह में डालने वाली है तथा उसका विलास क्षण के लिए ही होता है। वर्टिकल बार 82 वर्टिकल बार दुष्टों के साथ किए गए मैत्री आदि संबंध जैसे आपातर्मणीय थोड़े से संघर्ष में विनाशी दुःखरूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं, वैसे ही धन के साथ किए गए संबंध भी आपातर्मणीय थोड़े में नष्ट होने वाले दुःखरूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं। 83 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार यौवन की शोभाएं शरतकाल के मेघ की छाया के सदृश झटपट चली जाने वाली नश्वर हैं और विषय अविचार से रमणीय तथा परिणाम में संतापदायी हैं। 84 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार चाहे बड़े से बड़े ही क्यों न हो, उनके जीव के ऊपर मृत्यु रूप अंत अवश्य उपस्थित हो ही जाएगा। देहियों की आयुष्य तो शाखा के अग्रभाग में लटक रहे जल की ओस की बूंदों के सदृश खलित हो जाती हैं। 85 वृद्धावस्था प्राप्त कर रहे पुरुष के केश तथा दांत जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण अवस्था वाले के लिए सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो जाता है, परंतु अकेली तृष्णा ही जीर्ण नहीं होती। 86 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार अब भोगों को भोग लिया जाए, जन्मांतर में विवेक वैराग्य आदि प्राप्त हो जाएंगे, यह सोचा जाए तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि जन्मांतर में विवेक आदि प्राप्त होंगे यह आशा ही नहीं करनी चाहिए। यह कहते हैं, भावी देहों की परंपरा रूप शरीर रूपी अरण्य में जो भोगों के विस्तार से अतिघन हैं, एकमात्र तृष्णारूपी विषमंजरी ही अत्यंत लहलहाती नजर में आती है। 87 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार बाल्य आदि अवस्थाओं में भी विवेक आदि की आशा नहीं है, यह कहते हैं, बाल्य अवस्था युवावस्था के सदृश चली जाती है और युवावस्था बाल्य अवस्था के सदृश चली जाती है, यों इन दोनों में परस्पर उपमानता उपमेयता तथा विनश्वरता विद्यमान है। 88 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार पेज 419 सर्ग 93 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2139 उफ आई आई अंजलि से जैसे जल क्षणभर में चला जाता है, वैसे ही यह जीवन क्षणभर में गल जाता है। नदी के प्रवाह के सदृश बह गई आयु, फिर लौटकर वापस नहीं आती। 89 किसी भी अज्ञात कारण से अर्जुन वायु के सदृश यह दुःखदायी देह आई तो है, परंतु देखते देखते ऐसे झट से नष्ट हो जाती है जैसे तरंग मेघ और दीपक। 90 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हम लोगों को विषयों में नीरसता इसलिए हुई कि रमय वस्तुओं में अरमयता ही देखी, स्थिर वस्तुओं में अस्थिरता ही देखी और सत्य रूप समझे गए पदार्थों में असत्य रूपता देखी। 91 मन के वासना निर्मुक्त हो जाने पर जो आत्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस विश्रांति से जो सुख मिलता है, वह न तो पाताल में न भूतल में न स्वर्ग में और न किन्हीं भोगों में ही प्राप्त होता है। 92 एक इस समय में दृढ़ वैराग्य से युक्त मुझ पर संपूर्ण विषयों को लेकर भी समस्त इंद्रियों के व्यापार विजय नहीं पा सकते। यह कहते हैं, जितने प्रिय बुद्धि से गृहीत मनोरम विषय हैं, वे सब तथा पांचों इंद्रियों की वृत्तियां क्या मुझको जीत सकती हैं? अर्थात वे मुझको ऐसे जीत नहीं सकती जैसे कि चित्रलिखित लता भ्रमर को नहीं जीत सकती। 93 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार आज दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात निरहंकार मैंने अपनी विवेक बुद्धि से यह स्वर्गपवर्ग के प्रति विरक्ति प्राप्त की है। 94 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे मुने, इसी कारण आपकी तरह मैं भी दीर्घकाल तक विश्रांति करने के निमित्त इस आकाशस्थान में, जो कि आपकी कल्पना की कुटिया का भाजन रहा, आया और मैंने उस कुटिया को देखा। 95 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार महाराज, आपकी यह कुटी है और भविष्य में यहाँ पर आप पधारेंगे, यह उस समय मैंने नहीं विचारा, आज ही मुझे यह ज्ञात हुआ है। 96 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार आपने उस समय क्या समझा था? इस पर कहते हैं, हे मुने, उस समय तो मैंने अनुमान से यह समझा था कि कोई सिद्ध यहाँ रहता होगा और वह अपने आप अपना शरीर छोड़कर यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो गया है। 97 हे भगवन, तुम कहाँ स्थित हो इत्यादि जितने आपने मुझसे प्रश्न किए थे और मेरी जो खरी हकीकत रही वह सब मैंने कही। अब इसके बाद मुझ अपराधी के ऊपर दंड या अनुग्रह, इन दोनों में से जो कुछ भी आपकी समझ में आता हो वह कीजिए। 98 वर्टिकल बार हे मुने, आपके जैसे सिद्ध भी जब तक समाधिनिष्ठ होकर उत्तम बुद्धि से अपने भीतर समस्त वस्तुओं का विचार पूर्वक निर्णय नहीं करते, तब तक वे त्रिकाल के सब वृत्तांतों का ज्ञान नहीं कर पाते। इसी तरह का ब्रह्मा आदि के मन का भी स्वभाव है, फिर मेरे जैसे पुरुषों की तो बात ही क्या। इसलिए आपके वृत्तांत का अपरिज्ञान एवं शरीर को हटाया आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, यह तात्पर्य निकला। 99 2140 93वां सर्ग समाप्त।